hallítottál, jó volt nekem. Minden, mi te voltál, jó volt nekem. Minden szabad, megérint, megéget, bezár szívembe téged. Minden, amit adtál, hűen őrzöm, még élek. Mindig újra kezdve kereslek, míg el nem élek. Minden szabad, megérint, megéget, bezár szívembe téged. Szabad, megérint, megéget, bezár.